पल मुझे तड़पाती है याद तेरी। सुन के आजा तू आजा आवाज मेरी, मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। वादा करके दगा दिया मुझको दर्द।